za jedyne 899 zł. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, minęła 14. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji kolejne przesłuchanie, za chwilę relacja naszego reportera. Najpierw wizyta w Ostrej Bramie, później spotkanie z Polakami mieszkającymi na Litwie. Prezydent Duda rozpoczyna wieczorem trzydniową wizytę w Wilnie. Jeszcze tylko kilka godzin i w Szklarskiej Porębie ruszy festiwal Trójka Górą. Komisja weryfikacyjna przesłuchuje drugą z wezwanych lokatorek kamienicy przy Lutosławskiego 9 na stołecznym Żoliborzu. Mowa o Katarzynie Gołub, która opowiadała o relacjach tamtejszych mieszkańców z nową właścicielką zreprywatyzowanego budynku. Przesłuchaniu w prokuraturze krajowej przysłuchuje się Michał Fedusio. Michale, no powiedz, co konkretnie mówiła Katarzyna Gołub. Świadek opowiadała, jak właścicielka kamienicy starała się nakłaniać mieszkańców do wymeldowania. Pojawiały się przypadki wyrzucenia na bruk bez zagwarantowania lokalu zastępczego. Sama świadek czuła się osaczona przez nieustanne nachodzenie czy dokuczanie. Szykany czekały na nią nawet po powrocie z pracy lub zakupów, zeznawała kobieta. Cała rodzina pani Wierzbickiej wraz z mężem, synem i z córką wyczekiwali na mnie. Miałam problem z wejściem do kamienicy. Miałam problem z pisaniem swojego kodu osobistego do mieszkania, bo cały czas byłam obserwowana. Wyśmiewano się również, przepraszam, że powiem, ale idzie ta z grubą D. Na liście świadków wezwanych na dzisiejszą rozprawę są jeszcze między innymi burmistrz Żoliborza, dzielnicowy z tamtejszej komendy czy urzędnicy z miejskiego ratusza. Dziękujemy. To była relacja Michała Fedusia. Prezydent Andrzej Duda złożył w Warszawie wieniec przed tablicą upamiętniającą Irenę Sendlerową. To wielka bohaterka, mówił prezydent. Uratowała w okresie II wojny światowej tysiące dzieci. Pomnikowa postać, można powiedzieć. Wspaniała. Działała razem z Zofią Kostak-Szczucką w ramach Żegoty. No i dokonała wielkiego dzieła dla Polski i dla życia. I musimy o niej pamiętać po prostu, absolutnie. Dziś mija 108. rocznica urodzin działaczki społecznej, która ratowała z getta żydowskie dzieci. A prezydent wieczorem leci do Wilna. Tam spędzi 3 dni. Będzie rozmawiał z litewskimi politykami, między innymi o sytuacji polskiej mniejszości, polityce europejskiej i relacjach z Litwą. Jeszcze dziś Andrzej Duda uda się do Ostrej Bramy. Następnie spotka się z Polakami mieszkającymi na Litwie. Karol Darmoros. W czasie spotkania w Domu Kultury Polskiej zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, będzie to także okazja do rozmowy z Polakami. Na temat problemów Polaków mieszkających na Litwie i ich oczekiwań co do polityki litewskiej. Od lat Polacy na Litwie walczą o oryginalną pisownię nazwisk, dwujęzyczne nazwy ulic i miejscowości, a także status polskiej oświaty. Pan prezydent idzie na Litwę z gotowością do rozmowy, z podkreśleniem właśnie tych interesów, które są wspólne między Polską i Litwą. I w tym kontekście chcę także rozmawiać o kwestii naszych rodaków mieszkających na Litwie. W ostatnich latach to bezpieczeństwo połączyło Warszawę i Wilno, zauważa Filip Rudnik z Izbuk EU i Kultury Liberalnej. Eskalacja konfliktu na Ukrainie to uświadomiło Polakom i Litwinom, że gramy do tej samej bramki, że dopóki nie zajmiemy się mniejszością narodową w sposób wielowymiarowy, to stracimy ją na rzecz rosyjskiego wpływu. Jutro prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wezmą udział w uroczystościach setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Karol Dermo oraz Polskie Radio. Stulecie odzyskania niepodległości przez Litwę będzie jutro także świętowała mniejszość litewska z Puńska i Sejm na Suwalszczyźnie. W kulminacyjnym momencie mają rozdzwonić się dzwony i dzwoneczki, a wieczorem zapłoną ogniska. W Szklarskiej Porębie rusza festiwal Trójka Górą. Za kilka godzin uroczyste otwarcie. Słuchacze będą mogli spotkać się z naszymi dziennikarzami, ale także przejść na koncert Magdy Umer i kabaretu Mumio przy Borana 102. Przygotowano całe mnóstwo atrakcji, zapewniają artystka amatorka Maria Misztal oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie Anita Kaczmarska. Wydarzeń będzie bardzo dużo. Przede wszystkim spotkania dziennikarzy programu trzeciego z zaproszonymi gwiazdami, bardzo zacnymi gwiazdami. Koncerty, koncert organka, spektakl kabaretu Mumio, Magdy Umr, Przybora na 102. Temu towarzyszyć będzie również dyskoteka na lodzie, którą poprowadzi pan Tomasz Żonda. No i oczywiście Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu, bowiem pięknie uzupełniają całe wydarzenie. Ta temperatura jest jak najbardziej odpowiednia. Bryły są zmrożone, można w nich świetnie rzeźbić. Nie są to typowe śniegolepy, gdzie można dolepiać ten śnieg, tylko z tej bryły będą formowane wspaniałe rzeźby. Z tych mniejszych będą formowali amatorzy, a z tych większych artyści. Bo to... temat jest ciekawy. A co jest tematem? Tematem jest miłość rządzi światem. Tak. Dodajmy, że w tym roku obchodzimy 20-lecie współpracy ze Szklarską Porębą. Festiwal zakończy się w sobotę. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju sporo chmur, ale słaby śnieg głównie na południowym wschodzie. Miejscami się przejaśnia, gdzieniegdzie pojawia się słońce. Minus 3 stopnie na północnym wschodzie, około zera w centrum, 3 stopnie na północnym zachodzie, nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne, bezpestkowe tylko 9,99 za kilogram. A brokuły aż 52% taniej. Jedynie złoto 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Ciociu, co tu się stało? A, to tylko zalanie. Tapetę się wymieni, sufit się podmaluje. A ty przy tym wszystkim taka spokojna? Wzięłam Pozytivum. No wiesz, te tabletki uspokajające, które mi poleciłaś. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No widzisz, tak jak mówiłam, Pozytivum jest świetne. Tak, miałaś rację. Mam w sobie teraz więcej spokoju niż ty w serialu. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 8,5 minuty po godzinie 14. Skwerek Trójki, Szklarska Poręba. Tak, stąd dzisiaj tonacja Trójki. Bardzo proszę. Trójka górą. Tonacji Trójki. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd Krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był grzech. A piękny był, a smutny coś. I w knajpach by ciągle się tylko pił. Mówiłam mu, smacz, duszę pijaną. Twoją panią, tylko ona jest, tylko ona, ona nie ja. Nie mówił nic, do lustra pił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Pali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Tak, to był on, Italiano, czyli Tomek Organek. Organek na koncercie w Szklarskiej Porębie w najbliższą sobotę, co dzisiaj jest czwartek. Jakoś jak wyjeżdżam, czas się zatrzymuje i właściwie nie wiem, gdzie jestem i która jest godzina. Tonacja trójki ze Szklarskiej Poręby to prawie niemożliwe, a jednak się udało. Kto się wybiera na koncert organka w sobotę? Ręka do góry. O, tu jest bardzo ładnie w namiocie, a państwo tam przy radioodbiornikach też można, bo jeszcze jest taka możliwość. To niesamowite, przyjechać w trochę inny świat, gdzie powietrze jest lepsze zdecydowanie, oddycha się przyjemniej, rano człowiek się budzi, jest minus 10 stopni Celsjusza i słońce świeci za oknem. Tak było dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, potem zeszliśmy na śniadanie, no i przy prozaicznym, ale bardzo smacznym omlecie na ostro podnoszę głowę do góry i nagle widzę Magdę Umer. Tak, Magda jest też tutaj z Mumio. Magda Umer i Mumio to dzisiaj wieczorem. Kto się wybiera? Ręka do góry. No to już trochę gorzej, ale dlatego, że nie ma biletów. Mnie się udało chyba w ostatniej chwili. Magda Umer i Mumio dziś w Szklarskiej Porębie. Tak, to wszystko z okazji festiwalu Trójka Górą. Magda Umer tym razem z Januszem Stroblem. Czas rozpalić piec. Czy jest ciepło czy zimno? Jak państwo myślą? Ciepło. Mnie trochę zimno, także założę sobie kurteczkę. Wrzesień już, czas rozpalić piec. Posmutniało w ogrodzie i starzało się. Miałeś przecież być. Autobus twój szedł. Tak, jest już późno. Wróć. W lampy ciepły krąg. Do szafy płaszcz. Jabłkami pachnie dom. Przemoczone poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłam ten zielony plet. Ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr. A miałeś zerwać. Tak mało ciebie mam. Kilka mądrych zdań. To wszystko. Mrok jak kosmaty pies. Patrz, wrzesień już. I w domu huczy piec. Posmutniało w ogrodzie. Cóż, postarzało nagle się. Miałeś przecież być. Autobus mój szedł. Tak, jest już późno tam. Lampy, ciepły krąg. Znów twoja twarz. Wiesz pewnie, poeto, siądź, skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzant pęk. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. A miałeś zerwać. Tak mało ze mnie masz. Zatroskana twarz. Przepraszam cię. Ty mnie przepraszasz. Przepraszam. Poeto. Już tyle lat się znamy. Ciągle coś nie tak. Warto było czekać na te słowa. Niewiele osób umie powiedzieć tak ładnie, przepraszam. Ech, ta Magda czarodziejka. Magda Umer, tutaj z Januszem Stroblem, czas rozpalić piec. Luty już, czas rozpalić piec, tak, rzeczywiście. Zapraszam przy okazji tych z Państwa, którzy są w okolicach, na jutrzejsze spotkanie. O 10:00 Magda umówiła się ze mną, nie na 9:00, na 10:00. I będziemy przez godzinę rozmawiali. Dzisiaj podczas śniadania Magda zapytała mnie, no dobrze, a jak z piosenkami, które tam będą w międzyczasie? Ja mówię, nie ma żadnych międzyczasów, jest nasza rozmowa przez godzinę. Proszę nie stracić tej okazji, bo to będzie spotkanie wyłącznie tutaj w namiocie dla tych, którzy się tutaj pojawią o godzinie 10:00. A być może Magda opowie o naszych dzisiejszych przygodach porannych w hotelu. Nie będę zdradzał tajemnic. Zerwiemy dzisiaj w tonacji trójki kilka kartek z kalendarza. W poniedziałek były urodziny tego pana. You're holding the key when you believe it. Shine, sweet, free. Chase Sweet Freedom to oczywiście Michael McDonald, w poniedziałek były jego urodziny. Kiedy człowiek wypadnie z takiego normalnego obiegu nawet na kilkanaście godzin, to czuje się jakiś taki zagubiony, bo na przykład nie wiem, czy któryś z naszych sportowców w międzyczasie zdobył medal na igrzyskach, nie wiem, nie będę poruszał tego tematu. Na szczęście w sobotę nie będę oglądał naszych skoczków, życzę im jak najlepiej i jestem pewien, że zdobędą medale, ale to już nie na moje nerwy. Zajmę się muzyką. Urodziny we wtorek miał ten pan. Get along with the dream. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że słychać, bo zepsuliśmy prąd w Szklarskiej Porębie i lecimy bez prądu. Steam, Peter Gabriel. Tak, to kartka z kalendarza. I to mi przypomina taki fakt, że kiedyś tu stąd, dokładnie z tego miejsca prowadziłem listę przebojów. To było latem, zrobiła się burza nad górami. Gruchnęło, łomotnęło, prąd wysiadł i Tomek Żonda w Warszawie przejął listę przebojów. No a tutaj ktoś przyniósł w prezencie ogromny bochen chleba i ja wtedy, nie wiedząc co robić, rwałem ten chleb i rozdawałem tym wszystkim, którzy stali pod sceną. Mam nadzieję, że jutro tak nie będzie, a jakby co, to Helka przejmie listę, bo ona będzie na miejscu. Urodziny 13 lutego także miał ten pan. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit?

run hard. But time has stood still since we've been apart. Time. I can't stop walking you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those time. Sing a song, children. I can't stop walking you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Oh, yeah. Taki zimowy przebój z 1962 roku, Ray Charles, I Can't Stop Loving You. W ostatnią sobotę dotarła do mnie dobra wiadomość o tym, że Don McLean szykuje nowy album. Zanim pojawi się cała płyta, cieszymy się piosenką Botanical Gardens. In the dark city canyons, and walk through gates of wrought iron black. There lies a world that's transformed before me. When I arrive, will I ever go back? I take a walk in botanical gardens and look for the faces of the pretty young girls, just like the flowers that bloom all around me. I fall in love in this colorful world. You might go walking and thinking of nothing. Perhaps your love life is caught in a bind. There in a flowery dress, in the sunlight, you'll find somebody who will change your mind. She's haunting me, and she looms in my memory. That beautiful face with perfume in the air. She brushes my arm and smiles ever faintly. A feminine vision with the sun in her hair. We might go walking hand in hand in the garden and cross the bridge when it starts into rain, and then go laughing and looking for shelter, and find a feeling that you can't explain. The colorful birds in botanical gardens all fly away to a breezy lagoon, where lovers can swim in the warm summer waters, surrounded by flowers in the light of the moon. It's getting late and the gates will be closing. Shall I remain or go back to the world? Shall I remain in botanical gardens, surrounded by flowers and those beautiful girls? Shall I remain in botanical gardens, surrounded by flowers and those beautiful girls? I love those flowers and those beautiful girls. I dig those flowers and those beautiful girls. No tak, Stelka jest na odwyku od jedzenia, a przed chwilą skradł jedną krówkę tutaj z mojego stolika. To takie małe doniesienie. Botanical Gardens, Don McLean, nowa płyta już w marcu. Przed następną piosenką chciałbym zaapelować o oddanie głosów na listę. Do jutra, do godziny 12 głosujemy. Piotr Baron będzie o tym jeszcze przypominał jutro w LP Trójce, a ja tutaj ze Szklarskiej, z naszego namiotu na skwerku Trójki, zaprezentuję 1881 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Lindsay Buckingham i Christine McVie. Strange music echoed in my head. I waited for words left unsaid. The rains came washed away my fear. I heard you whisper in my ear. I won't lay down for free. I won't lay down for free. For free. prawie Fleetwood Mac, czyli Lindsay Buckingham i Christine McVie. Lay Down for Free, piosenka w zestawie do głosowania na listę, polecam. I właśnie teraz już cały Fleetwood Mac i to z tego najlepszego okresu, bo dokładnie mija 40 lat od czasu, kiedy płyta Rumours i piosenka Dreams były absolutnymi bestsellerami i to nie tylko na rynku amerykańskim. Za 9 minut, godzina 15, to Fleetwood Mac Dreams 40 lat temu, kiedy to minęło, to ja nie wiem, godzina tonacji minęła,